नीलकंठी में श्लोक है, स्वप्न निद्रावाद्य प्राज्यस्व स्वप्न निद्रया न निद्रा नैव च स्वप्न तुल्य पश्यन्ति निश्चिताः। स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ, आद्यौ स्वप्न निद्रा युतौ, आद्य कौन है? जागृत और स्वप्न। इनमें स्वप्न दोष और निद्रा दोष दो दोष है। जागृत में क्या है? ये स्वप्नवत है ये भी, और स्वप्न खुद कैसा है? निद्रावत भी दोष युक्त है। और प्राज्ञस्तु अस्वप्न निद्रया, और प्राज्ञ में क्या है? न स्वप्न निद्रा है। ऐसे उभव आद्यो दो कार्य ले सकते हैं विषव तेजस नाम से, या प्राज्ञ से प्रयोग कर दिया सब विषव तेजस नाम से ले लो। और तुरीय कैसा है? न निद्रा नहीं वचत स्वप्न तुरीय पश्यंती निश्चिता। जो इस वेदांत तुम निश्चय कर लिए हैं वे लोग उस तुरीय में न निद्रा न स्वप्न न कोई चीज को देखते। ये वेदांत पक्ष मुख्य श्लोक था। मुख्य वेदांत पक्ष जो जीव तुम पदार्थ का वास्तविक स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, अविकार्य है, अच्छेद अदाहित्य इत्यादि जो कहा गया, ये मुख्य वेदांत है। उस पक्ष को समाप्त करना है, ये उपसंहार है। इस तुम पदार्थ का वेदांत दृष्टि विचार कर रहे हैं तो अभी आपको शोक करने की जरूरत नहीं है, ये यहां समाप्त हो गए श्लोक से। वेदांत दृष्टिया तम पदार्थ का शोधन करने पर मालूम होता है कि वह नित्य है, अज है इत्यादि। अगर तम पदार्थ का पूरा का पूरा यहां विवेचन हमें करना है पहले छह अध्याय में। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नान शोचितुम अर्हसि। अव्यक्तोयम, यह जो आत्मा है अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब क्या? पुरुष लोकों के साथ जोड़ना पड़े कार्य कारण भाव। पुरुष लोक में आया था न छिन्दन शस्त्राणी, है ना, तो अच्छेद्य, अतः छेद्यों को हम किसी न किसी प्रमाण से व्यक्त कर सकते हैं। छेद्य दायी क्लेद्य शोष्य, ये चारों प्रकार के पदार्थ प्रमाणों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। जैसे एक कोई चीज है इसको तोड़ा जा सकता है ना, एक छेद्य काट सकते हो, टुकड़े बना सकते हो। ये छेद्य है ये कैसे पता चला? क्योंकि हमारे चक्षु का विषय हो गया, प्रमाण का विषय बन रहा है। जो प्रमाणों से अभिव्यक्त है वही छेद्य होता है, जो प्रमाण से अभिव्यक्त नहीं होता वह छेद्य। इसलिए छेद्यादि द्रव्याणी यही प्रमाणी यथा अभिव्यक्त है तथा अयम आत्मा तई प्रमाण नाभिव्यक्त अव्यक्त। यह अव्यक्त शब्द का जिन प्रमाणों के द्वारा इन छेद्यादि द्रव्यों का जिस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है उन्हीं प्रमाणों के द्वारा उस प्रकार से इस आत्मा को अभिव्यक्त करके कथन नहीं कर सकते। इसलिए यह आत्मा अव्यक्त कहा जाता है। भाष्यकार संकेत करते न व्यजित थी अव्यक्त, न व्यजित के वो भाष्यकार नहीं बोल रहे, ऊपर से समझना है। यही प्रमाणी छेद्यादि अभिव्यक्त है, तैर प्रमाण अयम आत्मा न व्यजित ऐसा। उन श्लोकों का इस श्लोक से उपसंहार से जुड़ भी जाएगा और वाक्यार्थ पूरा हो जाएगा। इतना संकेत तो कर दिया, सर्वकरण अविशेषता। भाष्कर कहेंगे सर्वकरण अविशेषता, यह कर्ण करें तो हम इसलिए क्या करते सकल प्रमाण ही ले और आगे बढ़ करके, क्योंकि फिर अनुमान से हो जाएगा, कोई दूसरे से हो जाए कर्ण कर जिंदगी को लोगे तो उनसे होने लग जाएगा, तब कहेंगे इसलिए किसी से भी नहीं, किसी भी प्रमाण का कर्ण होता किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकता। छह प्रकार की प्रमाएं हैं, उनका छह प्रकार का प्रमाण है, उन छह प्रकार के प्रमाणों के द्वारा छेद्यादि पदार्थों का ही व्यक्ति की जा सकती है, और यह आत्मा उन छह प्रमाणों के द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सब अच्छेद्यादि हैं इसका स्वरूप। और अचिंच्य, जिसलिए उसको हम किसी भी प्रमाण से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अतएव वो चिंती नहीं है। क्योंकि स्वाभाविक मन का स्वभाव क्या है, स्वाभाविक मन अभिव्यक्त वस्तु का चिंतन कर पाता है। यदि आपको कहा जाए ऐसी चीज की कल्पना करो जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, कर सकोगे? इसे योग निद्रा वगैरह में हम लोग जब प्रत्याहार करवाते हैं तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, आप कमल का फूल बना लो, जिसने कमल देखा है नहीं तो बनाया कैसे मने। अब गुलाब बनाओ तो सभी गुलाब को देखे हैं तो बना लेंगे, सांप लगभग सभी ने देखा है, ऐसी चीजों को कहना पड़ता है जो आम आदमी ने देखा हो, नहीं तो उसको सृजन आप मन में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यहां पर भी है, चिंत कौन होता है, मन से चिंतन किसका मैं कर सकता, जो छठ प्रमाणों का विषय होता है। और यह आत्मा जिसे छठ प्रमाण में से किसी भी प्रमाण का व्यक्त नहीं हुआ, अगर किसी प्रमाण का विषय नहीं हुआ, अतएव इसको हम मन से स्वाभाविक मन से चिंतन नहीं कर सकते। किंतु शुद्ध मन से कर सकता हूं, वो भी कैसे कर सकता हूं, आगमाधीन होकर कर सकता हूं, उपनिषद मंत्राधीन होकर कर सकता हूं। इस आत्मा का स्वरूप जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उपनिषदों में, उन मंत्रों पर आधारित होकर के आप मानसिक वृत्ति बना सकते हो, केवल वास्तव में उसको मन के द्वारा स्वतंत्र रूपेण आत्मा पे किसी वस्तु का चिंतन नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हो आत्मा अचिंत्य है, अतएव अयम अविकार्य, जिसलिए वह किसी प्रमाण व्यक्त होने वाला वस्तु नहीं है और चिंत्य नहीं है, इसलिए वह विकार्य भी नहीं। कि जो मानस विषय हो चाहे बाह्य प्रमाणों का विषय है वही विकारी होता है, जो न मन का विषय हो न बाह्य किसी प्रकार के प्रमाणों का विषय हो वह कभी विकारी नहीं होता। इसलिए पूर्व दोनों हेतु हो गया, अव्यक्तत्वाद अचिंतित्वाद अयम अविकार्य। और अविकार्य तो उपलक्षण अनुत्पाद्यम अभी, नहीं तो कहेंगे विकार का विषय क्यों उत्पन्न हो सकता है, आप भी हो सकता है, संस्कार हो सकता है, कदे नहीं, ये उपलक्षण है। अविकार्य का अर्थ है अविकार्यो अनुत्पाद्यो अप्राप्यो और असंस्कार्यश्चो, इन सबको उपलक्षण करते उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा। इसलिए सकल वेदांत शास्त्र में जो बात कहा गया है इस प्रकार से, इसको जान करके जैसे ही कहा गया वैसे जान करके एवं एवं विदित्वा, न तो अन्यथा, ऐसा बताया गया वैसे उसे जान करके, एनम माने तम पदार्थम लक्ष्य शोचितुम नारसी, नार शोचितुम इस तम पदार्थ का आत्मा का मृत्यु, इसे उसने कदम भीष्म अहम संज्ञा कहा था, भीष्म पद वाच्य, भीष्म पद वाच्य जो तम पदार्थ उसके जो लक्ष्य जो कौन है आत्मा, उस आत्मा का स्वरूप का चिंतन करते हो तो नान शोचित हो अर्वसी, क्योंकि वह आत्मा वेदांत दृष्टिया अजो नित्य शाश्वत निमित्त जो कहा गया है, अव्यक्त एवं अचिंत्य इसके समान किया गया, इसके अंदर निर्णय हो गया वह आत्मा अविनाशी है। क्यों? वह अविकारी है, अनुत्पाद्य है, अप्राप्य है और असंस्कार है। अतएव ऐसे अविनाशी आत्मा को दृष्टिकोण से इस तम पदार्थ की मृत्यु की आशंका नहीं कर सकते हो, विनाश की आशंका नहीं कर सकते हो, अतः तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। इससे केवल अर्जुन को ये बात नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इतनी श्लोकों के द्वारा 11 से 25 तक जो उपसंहार किया जा रहा है, इससे एक बात कहा जा रहा है कि सकल ब्रह्मवेत्ताओं को, परोक्ष ब्रह्मज्ञानियों को, अपरोक्षानुभूति वालों को तो स्वरूपानुभूति हो ही चुके, उनको तो छोड़ दो, परोक्ष ब्रह्मज्ञानियों को, आप जैसे लोगों को जो वेदांत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जानते हैं, बोलते हैं, आप लोगों के लिए क्या कहा है, नान शोचित ब्रह्मविदाम अद्वैत दर्शना न किंचित भी शास्त्र दियोचम भवन, ये कहना चाह रहे हैं इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके द्वारा शोक करने योग्य हो, ऐसा कोई चीज नहीं है जो शोक के योग्य है। इसे परोक्ष ब्रह्मज्ञानी को भी यह अभ्यास करना पड़ेगा कि हम किसी भी चीज को लेकर शोक नहीं करेंगे। काया वाचा मनसा किसी प्रकार से और व्यवहारार्थ कभी अव्यक्त करना पड़ता है। माँ मरेगी तो जो आंसू गिराना नाटक करो, हृदय से रोने की जरूरत नहीं। आंता ममता के वजह से नहीं रोना चाहिए। आपको जानकारी देता हूँ, सुना है जयदयाल गोयनका बहुत प्रसिद्ध है गीता प्रश्न बहुत पुस्तक उन्होंने वेदांत का बहुत तत्वेश्वरी वर्ण उनके घर बहुत सुंदर लिखा है। वो जो है उनके घर में गृहस्थी थे, उनकी पत्नी मर गई। जब पत्नी मरी तो बच्चे उनसे सब रोने लगे और हम सबको वेदांत समझा रहे तो क्या रो रहे हो, तो इतना तुम लोगों ने सत्संग सुना मेरे से और फिर रो रहे हो, दुनिया में अपना कर रहे हो, शांत रहो चुप रहो। सब गोने चुप और खबर दिया गया था भाई इतना बजे शरीर उठाना है। अब उसके जो बच्चों के जो मामा मैंने आने खुद के जो पत्नी के भाई लोग के सारा लोग वो लोग जब आने लगे दूर से देख ले आ रहे हैं तो रोने लग गए। अब बच्चों ने कहा क्या हमें बढ़ा रहे थे सवेरे से, रो मत मामा आ रहे तुम्हारे रो तुम भी रो सब रो, दुनिया आने लगा है अब नाटक में। अरे वाह, अरे ज्ञान में परिपक्व है नहीं ना, व्यवहार में क्या मानते थे, नहीं रोएंगे तो कहेंगे देखो लोग क्या कहेंगे, उसके भाई लोग बहन मर गई दीदी मर गई तो खुशी मना रहा है जीजा, रोता जी नहीं कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है इसको, डांटेंगे ना तो बुरा मानेंगे। इसीलिए जो है अब शुरू करो नाटक, जो रोना है जितना रोना है उतना करना है, चिल्लाओ हल्ला करो खूब तभी नहीं लगे और वो कहेंगे चुप रहो तब चुप पड़ो। पर ये निष्ठावान पुरुष का वो लोग व्यवहार बड़े करना पड़े किंचित कर देंगे, लेकिन वास्तव में अंदर से क्या रहता है वो बिल्कुल शोक का मामला ही नहीं। नान शोचित मरसी, इसी कहेंगी ये तेन ब्रह्म विद्या मद्वी दर्शन न किंचित शोचम अस्ति अस्मिन् लोके की सूचित भवति सूचित भाष किंच अव्यक्त अव्यक्त सर्व कर्ण अविषत्वात् न विचित अव्यक्त अयम आत्मा, सकल कर्णों का अविषय होने के कारण विषय न होने के कारण से यह व्यक्त नहीं होता है, न वेज्यते जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस आत्मा को अव्यक्त कहा जाता है। अतएव अचिंत्योयम् जब बाह्य प्रमाणों के द्वारा प्राप्त विषयों का चिंतन किया जा सकता है, जिसलिए किसी भी बाह्य प्रमाण से यह आत्मा विषय नहीं होता, अतएव जो ये क्या होया अचिंत्योयम् यद्धि इंद्रिय गोचर वस्तु चिंता विषयत्व अपाय अयंतो आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्व अचिंत्यो अतएव अविकार्य। कहते हैं जो कोई भी चीज यदि यस्मात, क्योंकि जो कोई भी वस्तु इंद्रियों का विषय हो जाता है वही हमारे मन के द्वारा चिंतनीय विषय बन जाता है, चिंता विषयत्व आपद्यते वही चिंता विषयता को प्राप्त कर अयं तो आत्मा, और यह आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात् वो इंद्रिय विषय न होने से अचिंत्य है, अतएव जिसलिए वह अव्यक्त है और अचिंत्य है, इसीलिए वह कैसा है अविकार्य भी है। यथा क्षीरम दग्ध्या कंचनादिना अविकारी न तथा यम आत्मा, जैसे दूध है दही का आतंचन, आतंचन माने जामुन डाल दिया, जामुन खाया नहीं जामुन डाला, दूध में जामुन डालते थोड़ा सा दही डाल देते गरम गरम हल्का गरम दूध में, तो उसको कहते आतंचन, जामुन डालना किस चीज का, दही का, दही आतंचन आदि ना, दही का आतंचन आदि के द्वारा जिस प्रकार से दूध को विकार किया जाता है, दूध क्या हो जाता है विकारी हो जाता है, वो दूध खुद दही बन जाता है, थोड़ा सा दही डाला पूरा दूध दही के रूप को धारण कर लेता है, और आप इतना से वेदांत भर दिया तो अब इतना से वेदांत आपके दिमाग में क्यों नहीं बैठता है, एक अपोजिट हो रहे ना, देखो ना कमाल है, इतना से एक चम्मच डालते एक किलो दूध में और पूरा दूध उससे प्रसन्न होकर के उस रूप को प्राप्त। और आप लोग इतने वेदांत सुनाते फिर भी उस रूप को प्राप्त नहीं कर पाते, कितनी सुन चुके पिछले 1.5 साल में, लेकिन फिर भी वही के वही है खड़ा। ये अंतर है, भौतिक पदार्थ भी स्वरूप को उद्गार द्वारा प्राप्त करने को तैयार है, हम अपने स्वरूप को प्राप्त करने को तैयार है। जड़ो अस्मी तथा जड़ो हम अस्मी, जड़त्व ना अविकार्य उचित नहीं है, चेतत्व ना अविकार्य उचित है। हम तो ये चाहते हैं आप जो है जड़त्व ने जो अविकारी बने हुए हो उससे परे उठो, चेतत्व ना अविकारी हो जाओ। निरवयत्वाच्छा विक्रिया, और एक हेतु को पहले से चर्चा की गई कई बार, निरवय होने के कारण से भी आत्मा अविकारी है। नहीं निरवय किंचित विक्रियात्मक दृष्ट, क्योंकि निरवय किंचित जो भी वस्तु थोड़ा जो भी वस्तु निरवय होगा वह विक्रियात्मक विक्रिय रूपता को प्राप्त होता हो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अविक्रियत्वाद अविकार्य, इसलिए अविक्रिय होने के नाते इसको अविकार्य कहा जाता है। अयम आत्मा उच्चते, इस आत्मा को अविकारी शब्द से कहा जाता है। तस्माद एवं यथोक्त प्रकारेण, एवं मैंने यथोक्त प्रकारेण 11 से 25 तक कहा हुआ ये जो प्रकार है इसी वेदांतोक्त प्रक्रिया के अनुसार स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इन सब से अलग करता हुआ और कारण से अलग करने के बाद उसमें भी हेतु का व्याख्या कितनी लंबी चौड़ी की गई है, उन सारे बातों को उसी प्रकार से चिंतन करते हुए इस आत्मा को सम्यक प्रकार से जान करके तुम जो है दान सोचे तुम वर्षी तुम शोक करने लायक नहीं रह गए हो। अंत हम येषाम हंता अहम येषाम मयते हन्यंती तीन नान शोचित, मैं इन सबका हनन करता हूं और मेरे द्वारा हनन के कर्म हनन क्रिया के द्वारा का कर्म है ऐसे कर्तृत्व कर्मत्व हनन क्रिया का कर्तृत्व और कर्मत्व आत्मा आत्मा में चिंतन करते हो शोक करने लाए तुम अब नहीं रह गए हो, ऐसे कह करके अर्जुन की ओर थोड़ा भगवान ने देखा देखा आज उनके चेहरे में कोई अंतर नहीं, वही दुख युक्त उदासीनता है, ज्ञान युक्त उदासीनता नहीं। दो प्रकार की उदासीन उदासीन हो ज्ञानी है, ज्ञान युक्त उदासीनता उसे प्रसन्नता होता है चेहरा में, शिथिलता नहीं हो सकती है, मुर्जा को थोड़ा बैठा रहेगा रोता हुआ जैसे, उदासीन तो जरूर है लेकिन अपने आत्मस्वरूप के कारण से वो प्रसन्न रहता है। आत्मज्ञानी की उदासीनता प्रसन्नता युक्त होती है चेहरे पे, लेकिन जो अज्ञानी की प्रसाद जो उदासीनता है वो दुख युक्त होता है चेहरे पे। इसके अंदर जो है अभी क्या दिख रहा है भगवान को, दुख युक्त उदासीनता दिख रहा है। इसे देखकर समझ रहे हैं कि इसका अंतकरण अभी इतना शुद्ध नहीं है जितना मैं सोचा था कि सीधा वेदांत बोल दूंगा तो अकल खुल जाएगा, नहीं खुल रहा है। उत्तम अधिकारी समझाता मैं, अब लग रहा है ये मध्यम अधिकारी, इसलिए अब इसकी अपनी दृष्टिकोण से देखनी पड़ेगी, अब उसकी अपनी दृष्टिकोण से मुझे समझाना पड़ेगा। ये जो शोक कर रहा है इसका मतलब है इनके आत्मा मरणशील मान करके नहीं शोक कर रहा है, इनके शरीर को ही आत्मा मान लिया है ये, और शरीर का मरने से आत्मा मरेगा ऐसा सोचकर शोक कर रहा है, अथवा शरीर का मरने के जन्म के साथ आत्मा का जन्म, शरीर का मरने के साथ आत्मा का मरण ऐसे मान के भी हो सकता है। शरीर भिन्न आत्मा है किंतु शरीर के साथ पैदा होता है और शरीर के साथ मरता भी है, ऐसे भी दार्शनिक लोग हैं ना, जितने भी ऐसे देह संबंधी आत्मा मानते हुए देह की उत्पत्ति विनाश के कारण से, गुणों की उत्पत्ति विनाश के कारण से, संयोग वियोग के कारण से आत्मा का नाश मानने वालों के पक्ष के दृष्टिकोण से अर्जुन को देखने अपना और जवाब देना चाहिए, क्योंकि आत्म प्रधान बिना लब्धुम अशक्यता प्रसाद ही सर्व दुखा नाम हानि दस्य हो जाए। प्रसाद क्या है वह अत्यंत शुद्धि अंतकरण का, वो इसके अंदर नहीं है, यदि वो होता तो इतना उपदेश के द्वारा ही काम हो गया था, आपको बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन वो नहीं है अर्जुन में, वह उदय कैसा हो, उसके अनुदय आत्म प्रकाशता अंतकरण शुद्धिता का अनुदय को देखता हुआ प्रकारांतर से शोक का अपनयन करने के लिए अथ से आरंभ, इसे विभाजन हो गया अथ। और आत्मा को नित्य ही जन्मने वाला नित्य मरने वाला मानते हो तो भी ना न सोच दो अर्थ करना है। कहने का तात्पर्य है वैदिक मतानुकूल न, वैदिक मतानुसार न उपनिषद दर्शन को भगवान ने पूर्वोक्त श्लोक तक व्याख्यान कर दिया। प्रत्येगात्मा का अशोच्यत्व अप्रमेयत्व अनादित्व अव्यक्तित्व अधिकारित्व आदि कथन कर दिया वेदांत दृष्टिया, वैदिक मतानुसारे न वेदांत दृष्टिया भगवान ने उस प्रत्येगात्मभूत तम पद वाच्यात्मक प्रत्येगात्मा उसका लक्षित शुद्ध आत्मा का स्वरूप कथन करता हुआ उस अशोच्यता का प्रतिपादन कर दिए। नाम क्या करने जा रही थी इधानी देहादृत्तोपि देह केवल आत्मा, देह एव आत्मा दृष्टिया या देहादृत्तोपि आत्मा देह तुल्य मरण जन्म मरणशील ये मन्यन्ते। अर्थात अथवा देह परिमाण को वह आत्मा, देह भिन्न होता हुआ देह में अणु परिमाण बन करके देह के साथ जन्म और मरण का स्वभाव वाला, या देह अदृत होता हुआ देह परिमाण वाला चैनी मध्यम परिमाण देह परिमाण वाला आत्मा देह की उत्पत्ति और विनाश साथ जन्म मरण के साथ उत्पत्ति विनाश वाले आत्मा मानने वाले उन सभी का दृष्टिकोण से तम पदार्थ प्रत्येक आत्मा तब भी अशोच ही है। इसके लिए अभी मुख्य रूपेण लेंगे दो से पहले निपटा देंगे दो श्लोक 26 और दो श्लोक के द्वारा। अतचैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृदम तथा तम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ तदनंतरम वैदिक सिद्धांत अनंतरम अवैदिक सिद्धांतानुसारेणापि एनम आत्मानम प्रकृतम, इसने एनम कह दिया जो हम अलग नहीं करें उसी आत्मा के बारे में कह रहा हूं जो अब तक चर्चा की गई है, उस आत्मा को नित्यम जातम नित्यम मृतम इति मन्य से। पहले वाला च का अर्थ यदि अर्थ में लेना है, दूसरे वाले वाक अर्थ च में लेना। अथ एनम यदि नित्यम जातम इति मन्यसे, अथ चैनम है ना चकल चकार तो यदि अथ मैंने अनंतर यदि एनम मैंने आत्मानम नित्यम जातम इति मन्यसे, नित्य पैदा होने वाला है ऐसे नहीं मानते हो तो वा कर देंगे च मैंने और उस आत्मा को नित्यम मृतम मन्य से नित्य मरणशील ऐसा मानते हो तो तथा तम महाबाहो, फिर भी हे महाबाहो का दो पक्ष है ना, एक पक्ष उसकी बुद्धि को धिक्कार है तुम्हारे बाहु ही महान है बुद्धि महान नहीं है बुद्धि घटिया है इतना वेदांत सुनाया तेरा कल घुस नहीं रहा है दुखी अभी भी दिख रहे हो, अर्थात बाहु तुम्हारे महान है केवल बुद्धि महान है ये संकेत करके उसको जगा रहे जगो इसीलिए इस एक बार हड़काते झकझोर नहीं कर जैसे उसको शब्द के द्वारा झकझोर रहे। अथवा दूसरा भी अर्थ हो सकती है शोक का कारण भले ही ये तक दिया भीष्मादि मर जाएंगे हम किसके लिए जीऊंगा मुझे तर्क राज्य की जरूरत नहीं ये नहीं वो नहीं दुनिया और पूरा प्रथम अध्याय जो तर्क दिया है वो अंदर का भय बाहर से नहीं उनके मृत्यु की उसको चिंता नहीं स्व मृत्यु की चिंता है स्व मृत्यु की चिंता कैसे दो काम एक भीष्म का सामर्थ्य के सामने वो अपने आप को छोटा मान रहा है दूसरा गुरु है द्रोणाचार्य हो सकता है धनुर्विद्या में से एकाध विद्या छिपा के रखा हो, कोई बाण का मंत्र मुझे नहीं बताया हो। उधर गुरु एक पॉइंट रखते अपने जेब में संसार दुनिया में, बुरा नहीं बताते 100% ब्रह्म ज्ञानी के अलावा दूसरा नहीं बताता। और वो तो ब्रह्म ज्ञान की बात है, तो धनुर्विद्या की बात है। इसलिए कभी द्रोणाचार्य सोचोगे मेरे साथ अर्जुन की लड़ाई हो जाए तो मैं कैसे उसे प्राप्त कर सकूंगा, इसलिए मेरे पास कोई एक अस्त्र विशेष का ज्ञान छिपा कर रखना चाहिए। ऐसे सोचकर हो सकता है द्रोणाचार्य अस्त्र विशेष को अपने लिए रखा होगा, उस अस्त्र को छोड़ेंगे तो मैं तो गया। यह अर्जुन का भय, इस भय को दूर कर रहे भगवान कह रहे अरे महाबाहो, यह दो है एक नहीं, तो मैं भी महाबाहु हूं तुम भी महाबाहु। जिस रथ पर दो महाबाहु बैठे हो और जरक इंद्र और अग्नि की तरफ प्रदत्त हो उसे मृत्यु नाम का जुड़ा नहीं सकता। यदि तुम्हें अस्वमृत्यु के बारे में डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे शरीर का मृत्यु के बारे में भी डरने की जरूरत नहीं। यद्यपि शरीर का मरना निश्चित है, फिर इस युद्ध में तो गारंटी में देखता हूं, न तुम मरोगे न मैं मरूंगा, हम दोनों महाबाहु। स्वमृत्यु भय से एक कुतर्क जाल बिछा करके पलायन करने की सोच रहे हो तुम, ये अनुचित, इसलिए भी तुम शोक नहीं कर सकते हो। तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि एवं शोचितुम न अर्हसि, ऐसा भगवान कहते हैं। क्योंकि पहले उसने कहा था ओ मत महत् पापम कर्तुम विवशिता वयम्, ये कहा करता है उसको दूर कर रहे हैं यहां पर, ऐसा मत सोचो आप, तुम कोई पाप करने नहीं जा रहे हो। स्व मृत्यु का भी भय पाप का भी भय दोनों की जरूरत नहीं है। क्यों? यदि तुम चार बार दृष्टिकोण से देव आत्मा मानते तो देव पुनरागम है ही नहीं, तो पाप का भय क्यों तुम्हारे अंदर? शरीर को आत्मा मानते हो तो पुनरागम को कहा पाप एवं नास्ती थे, पाप भयं करो क्यों कहते हो महत् पापम कर्तुम एव चिता वयम्, ये तो बात गलत तर्क है। अगर शरीर से भिन्न होता हुआ शरीर के जन्म मरण के साथ वो भी जन्म मरण करने वाला है, शरीर के परिमाण वाला है, कहते हो तब भी तुम शोक नहीं करना चाहिए कि शरीर के परिमाण वाला है, शरीर के मरने के साथ वो भी मर ही जाएगा, तो पाप अगले जन्म में कहां जाएगा तुमको भोग कराने के लिए, तब भी तुम्हारा यह श्लोक गलत हो जाता है। इसे यदि तुम नित्य जन्मने वाला आत्मा है, नित्य मरने वाला आत्मा है मान के चलते हो, तो भी तुम्हें किसी प्रकार का पाप आदि का भय नहीं होना चाहिए, स्वमृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। इन भयों को लेकर के झूठी जो है तक देख करके अतत् स्थल में शास्त्रों को प्रस्तुत करके तुम अपने आप किसी से पलायन करना चाह रहे हो, यह उचित नहीं है। शोचितुम नीचे देखो मसूदनीकार सबक गणना कर रहे हैं यहां पर, देहेवात्मा एवं आत्मनो निर्विकारत्व अशोचत्व उत्तम इधानी विकारत्व उपेत्यापि आत्मा विकारत्व व्याख्यान हो गया, और विकारवान मान करके भी अभिपेत्यापि स्वीकार करके भी श्लोक द्वयेन अशोचत्व प्रतिपादन, दो श्लोक के द्वारा अशोचत्व प्रतिपादन तत्र आत्मज्ञान संभव प्रतिक्षण विनाशी सौगदा। आत्मा कैसा है? कहते हैं ज्ञान स्वरूप तो है लेकिन प्रतिक्षण ध्वंसी है वो, क्षण भंगुर है, क्षणिक विज्ञान आत्मा ऐसे बौद्धा। देह एव आत्मा सच स्थिरो अपि अनुक्षण परिणाम ही जायते नश्यति इति प्रत्यक्ष शब्दम एव इति लौकायति का चार्वाका। दूसरे कहते देही आत्मा है यद्यपि जन्म से मरण तक लगता स्थिर तो है लेकिन विकार भी तो दिख रहा है, विकार दिखाई देता है ना, बाल सफेद हो रहे हैं, आओ जो पेंट उठ लगाओ काला बनाते कोई कोई काला कर सफेद करके सफेद को काला कर लगे हुए तो अपने अपने करिए। अब एक्टर को क्या करना पड़ता है, जवान एक्टर है बूढ़ा की एक्टिंग करना पड़ता है क्या कर सकते, बालों को सफेद कर देता है। और कई महात्मा अपने को जवान दिखाने के लिए सफेद बाल को काला बनाने में लगे रहते हैं, सब अपने अपने में लगे हुए, तो विकार तो स्पष्ट नहीं कर रहा है। इसे कहते यद्यपि स्थिर है लेकिन अभी अनुक्षण परिणामी जायते नशेति च इति प्रत्यक्ष दम्य वैदत प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप है लौकायत का। देहादृक्तो भी देह न सही व जायते नशेति च अन्य दूसरों का नहीं, देह से भिन्न आत्मा किंतु देह के साथ पैदा होता है, देह के साथ नष्ट होता है। जैन लोग सर्गादि काल एवं आकाश जायते देह पीने पर वर्तमान एवं आकल्प स्थायी नश्य की प्रलय के ऊपर हिमाचक नहीं आए के लोग क्या मानते हैं, सृष्टि के आदि काल में प्रतिशत भिन्न जीवात्मा बन गया था और शरीर मरते जीते रहेगा, वो आत्मा तो वही रहेगा, यहां प्रलय काल तक रहेगा, प्रलय काल में वो भी खत्म। इस प्रकार से देह से भिन्न तो मान रहे तो भी देह ने सब ज्यादा नहीं थे, लेकिन सर्गादि काल एवं आकाश आकाश इव जाए और देह भेदे पेड़ वर्तमान देह नष्ट हो रहा है, पुनर्जन्म शरीर मर गया दूसरा शरीर लाया इन फिर वासानी एतालय को मान रहा है वो एक ही आत्मा अनुष्य होते सकल शरीरों में, लेकिन उस आत्मा का जो नाश मानता है कब तक रहता है वो आकल्प स्थाई ये ब्रह्मा जी के पर्यंत। अधिक वैष्णव लोगों का कहना है ब्रह्मा विष्णु का ये सारा संसार है, जिन महाविष्णु आंख बंद कर देगा सब खत्म। शैव कहते हैं नहीं नहीं सदाशिव की सृष्टि है, सदाशिव के भाग बंद करेगा सब स्वागत, अपने अपने सब राग आलापते हैं, लेकिन सबका कहना है कि महाप्रण में सारा जीव उस ब्रह्म में जो उस महाविष्णु या महाशिव में लीन हो जाएंगे, खत्म नष्ट हो जाएंगे। नित्य आत्मा जैसे मृत्यु चिंता के का, लेकिन नित्य होता वो भी आत्मा उत्पन्न और विनाशाली है, ऐसे अनेक तात्विक लोग कहते हैं। तथा ही प्रत्य भाव जन्म सच अपूर्व इंद्रिया संबंध मर के दोबारा हो जाने का नाम ही जन्म होता है, प्रत्य मरने के पश्चात दोबारा भाव माने पैदा होना, इसी का नाम वास्तव में जन्म है। इसे कोई अनादि काल में बिना मरे जन्म पहला जन्म को हम नहीं मानेंगे, परंपरा चल रहा है संसार अनादि है, प्रलय नाम पे जिस होता नहीं, हिमा से ही मानते न संसार पैदा हुआ न प्रलय होता है, अनादि काल से चला आया है अनंत काल तक चलते रहेगा, ये संसार एक खारा है चलती रहेगी, ऐसे उनका मानना है। जो उन लोगों का भी कहना है कि फिर भी वो भी क्या मानते हैं कहते एवं मरणम अपनी पूर्व देहेन्द्रियादि विच्छेद इदं च उभय धर्माधर्म निमित्त आधार से नित्य से मुख्य, फिर ये दोनों के दोनों कल क्यों हो रहा है पुण्य और पाप के कारण से, अरे पुण्य और पाप का आधार बुद्ध आत्मा ऐसा हो अनित्य से तो कृतहान या कृत क्योंकि पूर्व उपेक्षा से उनके बेटर क्यों आते हैं मैं तो मान रहे कि नहीं तो कृतहानि अकृतभ्यासम दोष आ जाएगा, इसलिए पुण्य पुण्य का आधार होते नित्य आत्मा सर्वशरीर मनुष्य हमें मानना ही पड़ेगा, ऐसा इतना मानते लेकिन फिर भी उनका भी वो विनाशी तो है ही है, धर्माधर्म के कारण से विकारशील है वो, धर्माधर्म आधार तरपते न जन्म मरण मुख्य ही वदंती, अगर जन्म और मरण मुख्य नहीं आत्मा में लेकिन होता है, नित्य से आत्मा कर्ण शुष्कुल जन्म ना भी आकाश से देह जन्म ना जन्म, जैसे कर्ण से रूपाई हुआ तो श्रोतिंद्र नाम का जिस पैदा हो गया, ये कर्ण शुष्कुली नहीं है श्रोतिंद्र नहीं होता, उसी प्रकार से उनका कहना है देह का जन्म से आत्मा का जन्म माना, कर्ण शुष्कुली जन्म ना भी आकाश से युव देह जन्म ना जन्म तन्नाशाच मरणम और के नाश से मरण है तो दुभयम औपाधिकम अमुख्यम एवं अन्य, वो दोनों ही औपाधिक है आदि अमुख्य है ऐसे कुछ अन्य लोगों का मत है। तद अनित्यत्व पक्षे भी शोच्य मा शोचत्व आत्मनो निषेध, इनमें से कोई भी पक्ष आप लेंगे ये सभी अनित्य पक्ष वाले ही हैं, सभी विनाश मान रहे आत्मा उत्पत्ति विनाश मान रहे हैं, इन किन प्रकार है ना तो उन सभी के मत दृष्टिया भी आत्मा शोचनीय है, ये सिद्ध करने के लिए श्लोक आरंभ हुआ है।